pare maznu tajkuni, pa meni stignu računi. Idi begaj, idi begaj bre, neću da platim ništa nikome. Dižu mi kredit na kamate, da na meni pare namlate. Idi begaj, idi begaj bre, neću da platim ništa nikome. Neću da platim PDV, ko zna de odu pare sve. Idi begaj, idi begaj bre, ma neću da platim ništa nikome. Verujte ljudi, nije fair, nisam ja neki Rockefeller, da baš sve što zaradim nekom uplatim. Imam ja svoju curicu, nju ću da častim turicu. Sirotinska je zabava, uvek badava. Ne treba meni ni banka, bolje da budem kod Šanka. Idi begaj bre, neću da platim ništa nikome. Što može daj na veresiju, ne volim brate presiju. Idi begaj bre, ma neću da platim ništa nikome. Neću da platim PDV, ko zna gde odu pare sve. Idi begaj bre, neću da platim ništa nikome. Verujte ljudi, nije fair, nisam ja neki Rockefeller, da baš sve što zaradim nekom uplatim. Imam ja svoju curicu, nju ću da častim turicu. Sirotinska je zabava, uvek badava. Ma kakve pare, ma kako pare, ma kako pare, ma kako pare, ma kako pare, ma kako pare, ma kako pare, ma kako pare, ma kako pare, ma kako pare, ma kako pare, ma kako pare, ma kako pare, ma kako pare, ma kako pare, ma kako pare, ma kako pare, ma kako pare, ma kako pare, ma kako pare, ma kako pare, ma kako pare, ma kako pare. Verujte ljudi, nije fair, nisam ja neki Rockefeller, da baš sve što zaradim nekom uplatim. Imam ja svoju curicu, nju ću da častim turicu. Sirotinska je zabava, uvek badava.